specjalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Piotr Łodej. Witamy. Dziś wtorek, 22 października, a skoro minęła 16, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie o grupie przestępczej, która podszywała się pod klientów banków i wyłudziła milionowe kredyty. O strajku włoskim w oświacie, który od jutra zapowiada ZNP i o eksmisji słynnej rzymskiej kawiarni Caffè Greco. Miliony złotych strat i kilkuset oszukanych. Małopolska policja rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą kredyty. Członkowie gangu korzystali z baz z danymi osobowymi, które służyły im do zakładania kont bankowych i zaciągania kredytów. Wśród 12 zatrzymanych są pracownicy banków i kurierzy pocztowi, informuje Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Przy zawieraniu transakcji przez internet jednak w pewnym momencie jest wymagany kontakt czy podpisanie umowy dostarczonej przez kuriera, czy udanie się do placówki banku. I tutaj właśnie z grupą przestępczą współpracowały osoby, które również otrzymały zarzut w tej sprawie. Gotówka była wypłacana w bankomatach. Po pewnym czasie osoby, na których dane zakładano konta, zaczęły dostawać powiadomienia o nieuregulowanych ratach pożyczek. Zaciągnęli te kredyty na kwotę około 5 milionów złotych. Były przypadki, że do takich osób przychodził komornik. One nie były świadome, że ciąży na nich niespłacony kredyt. W tej sprawie również pokrzywdzonymi są banki czy różnego rodzaju instytucje finansowe. Takich podmiotów jest około kilkunastu. 6 z 12 zatrzymanych trafiło do aresztu. ZNP rozpoczyna akcję protestacyjną. Jak poinformował prezes Związku Sławomir Broniarz, nauczyciele będą wykonywać tylko czynności opisane w przepisach prawa oświatowego. Dodał, że tak zwany włoski protest jest bezterminowy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że protest rozpocznie się jutro, ale jak zaznaczył, każda szkoła i każdy nauczyciel podejmuje indywidualną decyzję o udziale w akcji i mogą się do niego przyłączyć także za miesiąc. ZNP domaga się lepszych warunków pracy nauczycieli, w tym wyższego wynagrodzenia. Minister edukacji, odnosząc się wcześniej do zapowiedzi protestu, mówił, że to sygnał od nauczycieli, że wciąż należy coś więcej zrobić w prawie oświatowym. Dariusz Piątkowski podkreślał też, że minimalne wynagrodzenia są stale podnoszone, ale możliwości budżetu są ograniczone. W tym roku płace nauczycieli wzrosły dwukrotnie, o 5% w styczniu i ponad 9% we wrześniu. W przyszłym roku zaplanowano podwyżki o 6%. Brytyjska Izba Gmin rozpoczęła debatę nad ustawą o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. Projekt włącza umowę brexitową uzgodnioną z Brukselą do brytyjskiego prawa i nadaje porozumieniu prawną moc. Głosowanie wieczorem. Premier Boris Johnson, otwierając debatę, przekonywał, że przyjęcie ustawy umożliwi wyjście z Unii 31 października. Rząd chce, żeby Izba Gmin zakończyła pracę nad ustawą i przesłała ją do Izby Lordów już w czwartek. Kilkuset rolników, głównie z Francji i Niemiec, protestowało przed Europarlamentem w Strasburgu. Domagali się bardziej przyjaznej polityki rolnej, w tym wsparcia ekologicznej produkcji, większej dbałości o środowisko i regulacji zwalczających szkodliwe dla pszczół pestycydy. Uczestnicy tzw. agroparady przyjechali przed Europarlament ciągnikami i autobusami. Ustawili tam bele z sianem, figury zwierząt i skrzynie z roślinami. Przyjechałem tu z Rudersbergu, bo jest ważne, by jedzenie miało większe znaczenie w Europie. Bardziej powinno się zwracać uwagę na wartościowe jedzenie na rynku, które też musi odpowiednio kosztować. Wspieram tu producentów naturalnego miodu z Alzacji i Niemiec. To oni bezpośrednio odczuwają wpływ pestycydów w rolnictwie, które zabijają pszczoły. Przyjechałem tu ze swoim zakurzaczem. Zrobię trochę dymu. Jestem pszczelarzem, pochodzę ze Schwarzwaldu i śmierdzi mi europejska polityka rolna. Pozostawia martwe pszczoły, zanieczyszczoną wodę i glebę. Tak, celem jest wpłynięcie na nowy Parlament Europejski. To w końcu początek dłuższego procesu. Polityka rolna będzie się ustalała przez 4 lata. Mamy więc 4 lata, by wpływać. Zrobimy wszystko w tym celu. Podobne agroparady były organizowane dziś również w innych europejskich miastach, m.in. w Berlinie. Przed słynną rzymską kawiarnią Caffè Greco odbył się protest przeciw zarządzonej na dziś eksmisji. Dzięki odwołaniu decyzja w sprawie kawiarni od ponad 250 lat miejsca spotkań artystów z całego świata, w tym wielu Polaków, ma zapaść w styczniu. Kawiarnia jest przedmiotem sporu sądowego między właścicielem lokalu, jednym z rzymskich szpitali, a dzierżawcami. Swoje racje przedstawił polskiemu radiu prowadzący Café Greco Carlo Pellegrini. Café Greco to nasza własność. Wszystko, co jest wewnątrz, dzieła sztuki, meble, jest nasze. Szpital jest jedynie właścicielem gołych murów. Decyzją Ministerstwa Kultury Café Greco ma być tu. Wartość tych dzieł sztuki szacowana jest na ponad 8 milionów euro. Wśród uczestników protestu było wielu parlamentarzystów, w tym Amadeo La Boccetta. Przyszedłem tu protestować jako obywatel. Nie można wymierzać takiego policzka kulturze. To miejsce jest związane z kulturą Włoch i całego świata. Italiano e internazionale. Bywalcami kawiarni byli m.in. Goethe, Byron, Mickiewicz i Norwid. Z Café Greco w Rzymie, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coś mi się wydaje, choć nie sprawdzałem prognoz pogody i bieżących wartości temperatury, że Polska, Warszawa mogłaby z Rzymem konkurować, bo w obszarze podwyższonego ciśnienia znajdujemy się w ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Wciąż bardzo ciepło, jak na drugą połowę października, było dziś od 15 stopni na wybrzeżu do 21 w Bieszczadach. A wieczorem i nocą tak jak w dzień, pogodniej, bez opadów, w nocy od 5 stopni na Podlasiu, około 8 w centrum, do 11 na południu i południowym zachodzie. Jutro uważajmy, bo ranek mglisty, mówię uważajmy, bo pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. W dzień jutro słonecznie i wciąż bardzo ciepło, od 12 stopni na Pomorzu, 15 na wybrzeżu, 17 w centrum na zachodzie, do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A nie, przepraszam, w Rzymie dziś było 27 stopni, a w Warszawie, no w tym kontekście możemy powiedzieć tylko 21. Teraz 7. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Tak szybciutko sprawdziłem. Czuwaj. Za chwilę powiemy o przymiarkach. Do nowego, po części starego rządu. Ja słyszę, że rzeczywiście nie będzie zmiany ani w MONie, ani w MSW, ani w MSZ-cie. Tam mogą być zmiany na stanowiskach wiceministrów. Nowa kadencja, po części stary rząd, wedle ostatnich wypowiedzi. Zarówno Ministerstwo Skarbu ma wrócić do łask, ale też i pojawią się nowe nazwiska w rządzie. O tym za chwilę. Wczoraj bardzo żywo, i to nie tylko kierowcy, reagowali państwo na temat kampanii zachęcającej do prawidłowego ustawiania świateł samochodowych, a dziś zajmiemy się opieszałością urzędników, oczywiście w kontekście bezpieczeństwa pieszych na drogach. To jest ulica, na której ludzie i przejście, którego przebudowy ludzie się domagali od zarządcy drogi, i ten zarządca zwlekał, a teraz dopiero po wypadku śmiertelnym to zrobi. Powiem brutalnie, powinni urzędnicy odpowiadać za takie zaniechania. Za kilka minut o tym, jak skutecznie przeciwdziałać właśnie takim wypadkom jak ten tragiczny, śmiertelny sprzed wczoraj na warszawskich Bielanach. Nie wiem, czy państwo wiedzieli, że jakże wyczekiwany i budowany właśnie odcinek drogi S7 pod Miechowem zagraża siedliskom chomika europejskiego, który jest gatunkiem zagrożonym. Jak się okazuje, ktoś wykrył nory chomika europejskiego, samego chomika nie znaleziono. Są nory, nie ma chomika. No, a kto wykopał te nory? No, na zdrowy rozum. Wykopał to ktoś szpadlem? No, przepraszam, nie. No, jest to kuriozalne. No, jak nory, to może nornik, czy też nornica. No, ale sprawa jest poważna. Europosłanka Wiosny Sylwia Spurek poinformowała na Twitterze, że postanowiła wystąpić do Komisji Europejskiej z interpelacją poselską w tej właśnie sprawie. I tak oto, jak wyczytałem w komentarzach na tymże Twitterze, chomik europejski, który jest gatunkiem zagrożonym, staje się kolejnym europejskim frontem wojny opozycji z polskim rządem. Więcej o tym jeszcze przed 17. Dziś rusza Kino z duszą. Za pół godziny naszym gościem będzie dyrektor festiwalu filmowego, który odbywa się już po raz 7. Krzysztof Puternicki, jak państwo wiedzą, wyruszył w kilkumiesięczną podróż śladami Polaków i ich potomków rozsianych po całym świecie, a dziś relacja ze spotkań z mieszkańcami krajów bałtyckich. Urodziłem się na Litwie, ale z pochodzenia jestem Polakiem. No i na studia wybrałem się także do Polski. Tam poznałem moją przyszłą żonę, także Polkę, która się urodziła w Rydze. Tak już od 12 lat tutaj mieszkam, no i chyba się nie wybieram na razie nigdzie. Z Nordkapu po Kapsztad przez Afrykę Zachodnią w poszukiwaniu nieoczywistych śladów polskości w różnych miejscach. O tym jeszcze przed 17. Dodajmy, że Trójka jest patronem wyprawy Krzysztofa Puternickiego. No i szykuje się kolejna gorąca dyskusja w naszej audycji. Szczepić się, czy się nie szczepić? No, żeby było trudniej, dodam, że właśnie pojawiła się taka donosowa szczepionka przeciw grypie. Jest to aerozol do jednego nozdrza i do drugiego, więc są to dwa psiknięcia. Szczepienia musi podać wykwalifikowany personel medyczny, mimo tej formy donosowej. A eksperci mają nadzieję, że nowoczesna i bezbolesna formuła podania szczepionki przyczyni się do zwiększonej wyszczepialności, tak to się nazywa, wśród dzieci, która w naszym kraju jest, przypomnijmy, na bardzo niskim poziomie poniżej 1%. Szczepionki donosowe. Co państwo na to? Więcej o tym za godzinę. Po 17 w cyklu zagranicznym o sytuacji w Chile, tam zamieszki, w których zginęło 11 osób, kwadrans przed 18 w Europejskim Pulsie Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie desygnowany na unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Po 18.00 3 po 3 jedna z 50 twarzy Bartosza Gajdy, a po 18.30 bardzo ważny projekt. Dziś między innymi o prywatnej elektrowni atomowej. Zachęcam do słuchania, a jak zwykle przed 19.00 reportaż. Miałam kiedyś dosyć duże problemy właśnie z kontaktem z ludźmi, a ten język otworzył mnie na to, żeby się nie bać i żeby angażować się w 100% właśnie w konwersację, bo on wymaga od nas, żebyśmy byli tu i teraz. Nie patrzyli na telefon, nie wiem, nie odwracali głowy, tylko byli po prostu z kimś bezpośrednio. Od tego roku akademickiego studenci UW mogą kształcić się na nowym kierunku filologii polskiego języka migowego. Zastanawiali się państwo, ile jest języków migowych? Odpowiem, bardzo dużo. Reportaż Grażyny Wielowiejskiej, Zobaczyć głos, to kwadrans przed 19. To i więcej w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi auto w zwykłym leasingu, a tak w turbo. Teraz Honda CR-V 1.5 Turbo w leasingu 101,99% lub z leasingiem niskich rat już od 699 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach Hondy. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz banany premium 30% taniej, 3,49 za kilogram. I polska dynia luzem 50% taniej, 1,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 13 minut po godzinie 16. zd@polskieradio.pl. Adres mailowy 2273 numer telefonu. SMS-owo 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby. Serdecznie zachęcam. No, a zaczynamy audycję od naszej piosenki dnia. Dziś Beck, a tytuł tego nagrania brzmi... Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. No, whoa, whoa, whoa. No, I know it's gone, yeah. Never ending days, never ending nights. Everything I say, no one can get right. Name it definitely mourn me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. I was changing the mood. Only 10 minutes ago. Leave me cold. I don't even know who now. I know, I know, I know, I know, I know it's Caravan of Days i nowe nagranie w Trójce to Beck. Nowe nagranie i jednocześnie piosenka dnia dziś, co bardzo cieszy. W prognozie pogody powiedziałem tylko, że ciśnienie rośnie. Ciśnienie podniesie zaraz polityka, napisał pan Stefan, ale na razie jest pięknie, choć choro. Szybkiego powrotu do formy życzymy wszystkim słuchaczom, Stefanowi również. 16 minut po godzinie 16. Rzeczona polityka. Bardzo proszę. Nowy parlament, oczywiście nowy rząd. Jakich zmian możemy się spodziewać? Opozycja podpowiada, że będzie rewolucja. Z kolei z coraz liczniejszych wypowiedzi polityków PiSu wynika, że możemy się raczej spodziewać ewolucji, a premierem zostanie Mateusz Morawiecki. Jakich ministrów dobierze sobie nowy, stary premier? No, ruszyła już giełda nazwisk. Ostatnie notowania sprawdzała Paulina Kozion-Bąk. Niektórzy politycy są już pewni, że zachowają swoją tekę. Na przykład szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który cieszy się dużą popularnością zarówno wśród wyborców, jak i partyjnych kolegów. Jak przyznał dziś na antenie radiowej Jedynki, będzie kontynuował pracę w swoim resorcie. Wszystko na to wskazuje, że będę kontynuował swoją misję w Ministerstwie Obrony Narodowej, z czego się cieszę, dlatego że przez te prawie 2 lata stworzyłem bardzo silne fundamenty do modernizacji Wojska Polskiego. Mam tu na myśli plan modernizacji technicznej na 15 lat. Minister Błaszczak nie jest jedynym, który może spać spokojnie. Według publicysty Rzeczpospolitej Michała Kolanki wszyscy ministrowie tak zwanych resortów siłowych pozostaną na swoich stanowiskach. Ja słyszę, że rzeczywiście nie będzie zmiany ani w MON-ie, ani w MSW, ani w MSZ-cie. Tam mogą być zmiany na stanowiskach wiceministrów, pewne przytasowania też związane z nowym układem sił zjednoczonych. Zjednoczonej Prawicy ze wzmocnieniem się koalicjantów, czyli Solidarnej Polski i Porozumienia. Zmiany mogą za to nastąpić na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Mówiło się o tym jeszcze przed wyborami, a Jacek Czaputowicz dopinał wtedy niektóre umowy, zdając sobie sprawę, że jego kontrakt może nie zostać przedłużony. Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika Do Rzeczy, w roli szefa polskiej dyplomacji widzi zyskującego na sile szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Sądzę, że minister Czaputowicz jest akurat jedną z tych osób do zmiany, a być może minister Gowin tutaj by się chciał i mógł sprawdzić, ale zobaczymy. W każdym razie, jeżeli mieliśmy rozmawiać o tym, kto nie zostanie w rządzie, to ja bym stawiał, że to minister Czaputowicz. W nowym rządzie ma dojść też do konsolidacji niektórych ministerstw, na przykład energii i środowiska. Ma też wrócić Ministerstwo Skarbu, o czym mówił dziś w Polskim Radiu 24 minister inwestycji, rozwoju i finansów Jerzy Kwieciński. Jak przekonuje Michał Kolanko, po doświadczeniach poprzedniej kadencji dostrzeżono potrzebę istnienia tej instytucji. KPRM, z tego co słyszę, uznaje się, czy w ogóle w obozie Zjednoczonej Prawicy, że obecny sposób nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa okazuje się nieefektywny do prowadzenia dużych projektów i dlatego wróci być może Ministerstwo Skarbu. Tu minister Sasin? Możliwe, że minister Sasin, on też jest teraz szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zobaczymy, czy będzie te funkcje łączył. Komitet Stały odpowiada za koordynację prac legislacyjnych i też jest uznawany za jedno z najważniejszych miejsc w rządzie, o którym prawdopodobnie najmniej się słyszy, nie jest to ministerstwo. Nowy rząd ma też być odmłodzony. W tym kontekście wymieniany jest poseł Marcin Horała, przewodniczący Komisji Reprywatyzacyjnej, który według Jakuba Maciejewskiego z tygodnika Sieci może otrzymać tekę ministra administracji. Marcin Horała jest bardzo błyskotliwym i przebojowym politykiem. Z drugiej strony pan minister Adamczyk jest takim politykiem z nutą wyrachowania, trzymającym bardzo silnie aparat partyjny w Małopolsce. I tutaj jakby są na szali 2 aspekty. Z jednej strony pewna siła aparatu partyjnego w Małopolsce, natomiast po stronie Marcina Horały jest i PR, i nadzieja na pewno odświeżenie ministerstwa. Kto wygra ten pojedynek, Horała czy Adamczyk, dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni. Ale Jakub Maciejewski zastrzega, że sporo może się jeszcze zmienić. Najgorsze jest to, że gdybyśmy mieli obstawiać niektórych ministrów nazwisk na funkcję ministrów, to byłby trochę pocałunek śmierci. Faktem jest, że te rozmowy trwają i myślę, że sama Nowogrodzka jeszcze nie ma ustalonego dokładnej listy. Tak więc dzisiejszą giełdę nazwisk można uznać za coś w rodzaju wróżenia z faktów. Jednak niektóre decyzje poznamy już wkrótce, bo w najbliższy czwartek klub PiS będzie debatował nad składem nowego rządu na wyjazdowym posiedzeniu. A notowania na rządowej giełdzie nazwisk, że tak się wyrażę, sprawdzała Paulina Kozion-Bąk. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, 20 minut po 16. 24 minuty po godzinie 16 The Cult w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przedwczoraj na warszawskich Bielanach zginął mężczyzna przechodzący przez pasy z żoną i dzieckiem. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że takich niebezpiecznych przejść dla pieszych są w Polsce tysiące. Mieszkańcy ulicy, na której doszło do tragicznego wypadku, wielokrotnie apelowali o wprowadzenie progów zwalniających. Niestety urzędnicy byli na te prośby głusi. Ulica szaleńców, dlatego że tu jest miesiąc wypadek. Koleżanka mieszkająca w tym bloku jedzie rano do pracy, zastanawia się, czy dwoje dzieci przejdzie do 209 do szkoły. To jest ulica, na której ludzie i przejście, którego przebudowy ludzie się domagali od zarządcy drogi i ten zarządca zwlekał, a teraz dopiero po wypadku śmiertelnym to zrobi. Łukasz Zborarski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. I więc powiem brutalnie, powinni urzędnicy odpowiadać za takie zaniechania, czy w postępowaniach prokuratorskich, czy też po prostu przed swoimi zwierzchnikami z władz samorządowych. Tacy urzędnicy powinni być karani, usuwani ze stanowisk i to rzutowałoby też na podejście ludzi w innych miejscach. Wiedzieliby, że jest taka potrzeba i są tam wypadki albo niebezpieczne sytuacje zgłaszane, to należy natychmiast coś z takimi miejscami zrobić. Ktoś, kto ma pomysł na to, że tu jest coś nie tak, że wymaga dany odcinek drogi modyfikacji, podinspektor Radosław Kobryś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. No najprościej zwrócić się do zarządcy tej drogi, której ten problem dotyczy. Oczywiście, że jest możliwa modyfikacja organizacji ruchu, modyfikacja w ogóle przebiegu jezdni i chodnika, czy też zmiana ustawienia znaków drogowych, czy też dołożenia znaków drogowych, czy ewentualnie sygnalizacji, tak, świetlnej, to wszystko jest możliwe, tylko musi być poprzedzone jakąś analizą. No zdarza się niestety tak, że po jakiejś tragedii ktoś pomyśli, że no może warto jednak. Chodziło nam o bezpieczeństwo dzieci przy lokalnym przedszkolu oraz przy lokalnej szkole. Marcin Mizgarski, aktywista z Chotomowa. Nie mogliśmy się doprosić ani starosta powiatowego, ani też policji, żeby się tam pojawiali, żeby przebudowali te przejścia. W związku z tym po roku takiej dyskusji uznaliśmy, że dosyć tego, złożyliśmy do komendanta głównego policji wniosek o odwołanie szefa drogówki, do naczelnika, jego zastępcy. No ile możemy pozwalać na to, żeby naczelnik drogówki na spotkaniach śmiał się nam w twarz. My mówimy, że sytuacja jest niebezpieczna, a on się po prostu na nas gapi i śmieje. No, takie historie mogą się zdarzyć ile raz? Drugi raz? Nie, już za drugim razem piszemy skargę i wniosek o odwołanie. Dał radę? Dał radę odwołać. Dzisiaj jesteśmy w fazie przebudowy już tego przejścia, dlatego że starosta się połapał na podstawie naszych pomiarów radarowych, że to jest poważna sprawa. W tym roku zginęło ponad 550 osób pieszych. To prawie 5 tysięcy wypadków drogowych, więc jest dużo do zrobienia. Mniej wypadków jest w tym roku niż było rok temu, ale więcej o 5 zabitych. Dlaczego? Nadmierna prędkość kierujących. Zostałem wielokrotnie otrąbiony, zwyzywany przez innych kierowców za to, że zatrzymywałem się przed przejściem, bo widziałem, że pieszy sygnalizuje chęć przejścia przez pasy. Fakt, że techniczne w takie formy infrastruktury drogowej, które wymuszają powolną jazdę, one mogą pomóc w takich sytuacjach, kiedy na danej jezdni ta prędkość może być znaczna, bo jest równa nawierzchnia, szeroka jezdnia. Niektórzy zapominają o ograniczeniach takich administracyjnych bądź wynikających ze znaków drogowych. Takie na przykład wyniesione tak zwane przejście dla pieszych, no tutaj

składa się z fal. Miliony, miliony fal. Grajmy w najdziksze gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony, miliony, miliony fal. Limboski, chwile. Za 22 minuty 17. Dziś początek festiwalu filmów dokumentalnych Kino z duszą i to już 7. edycja tego festiwalu, a wśród 27 dokumentów prezentowanych do soboty w warszawskiej Kinotece są filmy o tematyce społecznej, historycznej i metafizycznej. A moim i Państwa gościem w studiu jest pani Grażyna Raszkowska, dyrektor festiwalu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Sporą część prezentowanych na festiwalu dokumentów stanowią filmy religijne. Tak się zastanawiam, czy takie filmy przyciągają dziś widzów do kin. Tak, to rzeczywiście można się nad tym zastanawiać, bo mamy taką rzeczywistość, wydawałoby się troszeczkę nawet antyreligijną czasem, a tu okazuje się, że widzowie poszukują takich filmów. Mogę to śmiało powiedzieć, ponieważ nie byłoby tej 7. edycji festiwalu Kino z duszą, gdyby właśnie tak nie było, ponieważ zawsze od początku naszego festiwalu grupa filmów religijnych była bardzo ważną częścią festiwalu. Nie jedyną, tak jak pan redaktor wspomniał, bo mamy piękne filmy społeczne, piękne filmy historyczne, ale nie unikamy ani kiedyś, ani teraz właśnie tych filmów o tematyce metafizycznej, religijnej, bardzo szeroko rozumianej, ale jednak bardzo wyraźnie podkreślający ten właśnie również nasz wymiar duchowy. Odważna tematyka, tak bym powiedziała. Jaki jest klucz doboru filmów na festiwal? Taki najszerszy klucz to chyba, że to są po prostu bardzo wartościowe filmy. My oczywiście mamy swoje nagrody, swoje wyróżnienia i tak dalej, ale to zupełnie w tym festiwalu o to nie chodzi. Chodzi o to, że te filmy, które u nas są, to są filmy z duszą, mają taki charakter, z wartościami. Jak nazwa festiwalu zresztą. Nieprzypadkowa, można powiedzieć, ta nazwa festiwalu. Nie ma jakichś typowych filmów, nie wiem, przyrodniczych czy typowo historycznych. Zawsze one muszą mieć taki wspólny mianownik. Myślę, że dobrym takim wspólnym mianownikiem jest również nasze hasło, nasze motto, które zawsze wszędzie się pojawia, mianowicie, że życie ma sens. Jaka jest tematyka prezentowanych filmów, to już po części wiemy, ale tak naprawdę czym różni się ten festiwal od innych prezentowanych? Myślę, że nie samą tematyką, prawda? Doborem filmów. Różni się też troszeczkę tym, jaka, myślę, publiczność do nas przychodzi, bo publiczność, która do nas przychodzi, takich filmów, również tych metafizycznych, duchowych, poszukuje i to jest może nasz wyróżnik, chociaż mówię, nie unikamy absolutnie innej tematyki. I to, czego widzowie poszukują, pytają również w ciągu całego roku, to są właśnie takie filmy. Myślę, że bardzo dobrym wyznacznikiem jest na przykład to, że w piątek, to już jest w przeddzień, ostatni prawie dzień festiwalu, mamy przedpołudniową publiczność. Musiałam zamieniać salę z 200 osób na 300 osób i wszystkie miejsca są już zajęte, ale tylko na to przedpołudnie. Tak naprawdę jest jeszcze dużo, można przyjść i po prostu być z nami. To tylko tak właśnie mówię. A tam są filmy takie jak Miłość i Miłosierdzie o świętej Faustynie, czy film o Helenka, który też mówi o jednej z osób, która w tej chwili prawdopodobnie będzie w jakiś sposób... Tak. Więc nasze filmy są, może nie są one, to są filmy z wartością, filmy z duszą, filmy nie unikające takich trudnych pytań również o sens naszego życia, o to, żeby się nad nim zastanowić również nie tylko w tym wymiarze właśnie konsumpcyjnym, tylko też również tym innym. I widzowie z całą pewnością poszukują takich filmów. Mamy naprawdę wspaniałą publiczność, a sala kinowa nie świeci pustkami. I chyba też o to chodzi, tak mi się wydaje, idąc do kina, żeby te obrazy albo treści zostały z nami na dłużej, prawda? Nie tylko w momencie, kiedy kończy się seans, są napisy końcowe, ale żeby to jakoś w pewien sposób, no, można by powiedzieć, w nas pracowało. Tak, na pewno. Z całą pewnością to też jest nasze zadanie jako organizatorów. Mhm. Może myślę, że warto też wspomnieć, że zawsze nie wiemy na przykład, który z reżyserów z nami będzie, bo mamy takie spotkania zupełnie spontaniczne. O tym za chwilkę chciałem powiedzieć. Tak, właśnie, że prócz spotkań, bo to nie tylko wartościowe dokumenty, ale także debaty, panele dyskusyjne, czy właśnie spotkania z reżyserami, twórcami, filmowymi bohaterami. Kogo będzie można spotkać? W piątek na przykład po południu jest takie spotkanie po filmie Amnezja Macieja Kuciela, który to film Amnezja przedstawia trzech bohaterów, muzyków, bardzo znanych polskich muzyków, bo Kazika Liroya i Muńka Starczyka. I obiecał nam ten trzeci właśnie bohater Muniek. Naszego filmu Muniek, że będzie z nami. Bardzo się z tego cieszymy. Wiemy, że troszeczkę ma teraz trudniejszą sytuację również zdrowotną, ale to, że przychodzi na nasz festiwal Kino z Duszą i spotka się z naszymi widzami, a przedtem zobaczymy jego film, w którym występuje i mówi o tym, jak ocenia współczesność, jak ocenia wolną Polskę, jak oceniają ci muzycy. Również to jest pięknie muzycznie zrobiony film, więc warto po prostu pójść, nawet posłuchać, prawda, przebojów tychże naszych bohaterów filmowych, a potem to spotkanie. To jest jedno ze spotkań. Właściwie każdego dnia jest coś, na co warto przyjść, bo to są również spotkania czasem autorskie. Na przykład dzisiaj jest piękny film. Bardzo zapraszam wszystkich. Już dzisiaj od 17 zaczynamy, ale na przykład o 18 jest Tajemnica ojca Pio, o wybitnej postaci, prawda, bardzo trudnej i z bardzo skomplikowaną swoimi problemami. Wielowątkowy, tak. Tak, postać wielowątkowa i film świetny, doskonały dokument. A potem na przykład jest spotkanie z autorką książki Ewą Czaczkowską, Mistyczki kobiety wybrane przez Boga. To jest książka, która dopiero teraz weszła na rynek i też nieprzypadkowo jest tak dobrane to spotkanie, żeby była właśnie po tym filmie. Mhm. Ale mamy też inne spotkanie, bo na przykład w sobotę jest spotkanie z siostrami dominikankami, o których film zrobił pan Patryk Wega. On pewnie nie przyjedzie, ale zapraszamy, jakby chciał przyjechać. Natomiast powiedziały siostry, że będą z nami. To jest o Domu Chłopaków w Brońszewicach. One, te siostry, przepięknie, z wielką miłością zajmują się tymi osobami, które tam mieszkają. To są młodzi mężczyźni, chłopcy poszkodowani od początku przez los. I to jest taki film krótki i one przyjadą, siostry obiecały, że przyjadą, będą się bardzo starały, może przyjadą z którymiś, z bohaterami też filmów, a czy będzie reżyser, tego nie wiem. Szykuje się wiele atrakcji i wiele niespodzianek, jak wiemy. I co ważne, choć być może nie najważniejsze, festiwal jest przedsięwzięciem o charakterze non-profit. Na wszystkie seanse filmowe, wydarzenia i galę finałową jest wstęp wolny. Patrzę na panią, pani kiwa. Absolutnie, to jest prawda, bardzo potwierdzam. Choć już na niektóre seanse pewnie nie będzie miejsca, ale aby wziąć udział w festiwalowych wydarzeniach, wystarczy odebrać w kasach Kinoteki Warszawskiej bezpłatne wejściówki, które są dostępne przed seansami. Właśnie tak jest, jak pan redaktor powiedział. Bardzo dziękuję. Pani Grażyna Raszkowska, dyrektor Festiwalu Filmów Dokumentalnych Kino z Duszą, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak synut, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapieje kur, dmie wrząt szedem tych rur. Dziś budzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie maluwidła dwa na wzgręcie wacze mieli. Nie czyni kapra, prababka ta, ta pra, prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z ram, gdy pieje kur i już w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki, strach waści, nie? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Zażyj tabaki. A może właśnie, by zachęcić młodych do słuchania Stanisława Moniuszki. Przed chwilą Jelonek i Piotr Frączewski. Nie tylko młodych, choć młodych pewnie sporo na tymże festiwalu. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. Trzeba odebrać w kasach kinoteki bezpłatne wejściówki przed seansami. Serdecznie zapraszamy i polecamy. Za 12 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Rodzice nie będą już mogli się tłumaczyć, że ich dziecko boi się zastrzyków. Od bieżącego tygodnia w aptekach można już kupić tegoroczną szczepionkę przeciwko grypie, którą podaje się w aerozolu do nosa. Jest to co prawda trochę droższa, bo trzeba za nią zapłacić około 90 zł, ale za to całkowicie bezbolesna. Zachęca rodziców Katarzyna Mąkulska z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Jeżeli chodzi o statystyki, niecały 1% dzieci szczepi się przeciw grypie. Jest to bardzo mało. Nie się, to rodzice szczepią. Tak, to bardzo mało. WHO rekomenduje poziom 75% wyszczepialności, a dzieci są jednak tą grupą, która jest najbardziej narażona na ciężki przebieg grypy i powikłania pogrypowe. W zeszłym tygodniu mówiła pani, że jeszcze nie było. Tak, w zeszłym tygodniu sprawdzałam w hurtowni, jeszcze brakowało szczepionki w aerozolu. Magister Jolanta Lewczuk, apteka fabryczna w Warszawie. Już w tym tygodniu jest na polskim rynku. Szczepionka donosowa, do stosowania u dzieci. Ale wygląda troszeczkę tak jak, czy dzieci się nie przestraszą, troszeczkę tak jak strzykawka, ale bez igły. Taka szklana kaniula jak strzykaweczka, ale na końcu nie ma igły i się wchłania ze śluzówki. W nosie nie jest to iniekcja, wstrzyknięcie, jedynie podanie donosowe na śluzówkę. Czy to dobrze, że dzieci się nie będzie kuło? Tak, taki zabieg bez iniekcji na pewno dla dziecka jest mniej stresujący, więc jest okej. Okay. To będzie przełom. Pediatra, specjalista chorób zakaźnych, doktor habilitowany nauk medycznych Ernest Kuchar. Bo to omija, z czym się szczepienia dzieciom źle kojarzą. W Stanach to już od 2006 działa. W Wielkiej Brytanii w 2005 roku to jest szczepienie obowiązkowe. Wszystkie dzieci brytyjskie są szczepione szczepionką co roku. Ale nasze też powinny, nawet te, które nie są słabe. No tak, znaczy nasze są gorsze niż dzieci brytyjskie, niż dzieci angielskie. Chore dziecko, jak przyniesie infekcję, to przeważnie zakaża całą rodzinę. A potem chorują osoby starsze, które chorują bardzo ciężko, czy młodsze rodzeństwo. To też choruje bardzo ciężko. Naszym celem jest złagodzenie grypy. My nie chcemy mieć powikłań w rodzaju zapalenie płuc. Grypa jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji, czyli mamy potem łóżka na korytarzu. Kolejność jest taka, że najpierw pacjent młody trafia do lekarza, który przepisuje receptę. Z wykupioną szczepionką wraca do lekarza, ten go oczywiście bada, czy jest zdrowy i wtedy podaje szczepionkę. To nie jest tak, że się pójdzie do apteki, kupi się tę szczepionkę donosową i samemu można wstrzyknąć szczepienia. Musi podać wykwalifikowany personel medyczny, mimo tej formy donosowej. To jest taki dozownik na raz? Szczepienie przeciw grypie należy powtarzać co roku. Jest to aerozol do jednego nozdrza i do drugiego, więc są to dwa psiknięcia. Przy założeniu jeszcze, że jeżeli dziecko nie było szczepione w poprzednim roku, szczepienie należy powtórzyć. W tym roku jeszcze? W tym roku po 4 tygodniach. Ale powtarzają tylko te dzieci, które są szczepione przeciwko grypie pierwszy raz, o czym informowała Ewa Dudzińska. See 7 minut 17. 33 tysiące kilometrów, 35 państw. To w skrócie wyprawa Krzysztofa Puternickiego pod hasłem... Polskie ślady. Co tydzień we wtorek relacja z kolejnego etapu podróży. Po Skandynawii czas na przygodę z krajami bałtyckimi, którą zaczynam na Placu Wolności w Tallinie. Tuż przy sercu stolicy Estonii stoi pomnik polskiej solidarności. Po surowych krajobrazach krajów nordyckich zachwycam się powrotem do miejskiej rzeczywistości, kryjącej w sobie tak wiele wartych odkrycia polskich śladów. Jednak podróż mija w błyskawicznym tempie, już za chwilę jestem na Łotwie, którą pokazuje mi rysownik, fotograf i ilustrator Tomek Jundo. Tomku, skąd jesteś? Jest to dosyć skomplikowana sprawa. Urodziłem się na Litwie, ale z pochodzenia jestem Polakiem. W domu rozmawialiśmy po polsku, uczęszczałem do polskiej szkoły, no i na studia wybrałem się także do Polski. Tam poznałem moją przyszłą żonę, także Polkę, która się urodziła w Rydze. Tak już od 12 lat tutaj mieszkam. Tutaj urodziła się dwójka moich dzieci, no i chyba się nie wybieram na razie nigdzie. I pracujesz tutaj, tak? Jestem grafikiem komputerowym, dodatkowo fotografuję, ilustruję. Co mi powiesz, Tomku, na temat miejsca, w którym jesteśmy? Jesteśmy w szczególnym miejscu dla Rygi. Jest to w pobliżu ulicy Alberta oraz ulicy Elizabetes. Są to wyjątkowe miejsca ze względu, że mieszczą się tutaj budynki zaprojektowane przez Michaela Eisensteina, który zaprojektował kilka budynków, które już teraz są wizytówką Rygi. Eisenstein sam przez krytyków był często oskarżany o to, że się przesadził po prostu, że jest za dużo, za kolorowo i po prostu jest bezgustownie. Chociaż chyba turyści teraz to doceniają i zweryfikowali ich opinię. Dzieci Tomka chodzą do jedynej polskiej szkoły w Rydze, którą również odwiedziłem. Tam poznałem niesamowitą historię portretu Adama Mickiewicza, który dumnie wisi w gabinecie dyrektora szkoły, pana Krzysztofa Szerszenia. W czasie II wojny światowej, kiedy do Rygi weszli Niemcy, do budynku polskiego gimnazjum weszła grupa SS-manów. Wtedy w szkole był tylko woźny. Któryś z tych SS-manów był na tyle wykształcony, że rozpoznał Mickiewicza, wyciągnął z kabury pistolet i przestrzelił ten obraz w kilku miejscach. Ówczesny nauczyciel plastyki zabrał ten portret do domu, no i próbował go jakoś naprawić. Tutaj są ślady po tych kulach. Ten portret pozostał w mieszkaniu tego nauczyciela. Kiedy już nie czuł się zbyt dobrze, zadzwonił do swojego byłego ucznia, przekazał mu ten portret i powiedział: jeśli kiedyś się odrodzi polska szkoła, masz to przekazać. Jest. I jest. Nadbałtycką przygodę kończę przy samej granicy Litwy z Białorusią, w malowniczej wsi Ejszyszki. Tu każdy mówi po polsku, a na samym końcu wsi, przy brukowej drodze w kierunku Białorusi, stoi dębowy krzyż. Z czasów powstania jeszcze listopadowego. Drogą tą szedł Kościuszko ze swoimi legionami, a także żołnierze AK w czasach II wojny światowej. Jednak teraz przebiega tu granica Unii Europejskiej, a zaraz za nią rozpalająca wyobraźnię Białoruś. Ale o tym już za tydzień. Dla Radiowej Trójki Krzysztof Puternicki. A na Białorusi Krzysztof będzie tropił ślady rotmistrza Pileckiego. Zapraszamy w każdy wtorek na relacje z wyprawy. Polskie ślady. Fantastyczna wyprawa, nieoczywiste ślady polskości w różnych miejscach. Dodajmy, że Trójka jest patronem medialnym wyprawy właśnie Krzysztofa Puternickiego. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel oraz dyskiem SSD. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 839 zł, oszczędzając 360 zł. A za smartfon Xiaomi Mi A3 z wbudowanym w ekran czujnikiem linii papilarnych po 30% rabacie zapłacisz jedynie 629 zł, oszczędzając 270 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.